Nəmi İbn Teymiyyə rahimehullah nəmi deyir? Allah'dan başka ibadet edilen zatlar öğrenlerinin ibadet edilmekliklerini halama yigrenmeyen morsalar. Şolar tağut diye düşünüyorum. Bir yere ibadet ediliye ve öğrenim neyme nemeden ak karşılık korkudun ak öğrenin ibadet edilmekliğine şu tağut oluyor. Fel ma'budu min dunillahi izâ lem yekun kârihen lidâlike neyme tağutun diye. Allah'dan başka istenlik bir zat ibadet edilen mi olsa diyen. Allah'dan başka istenlik bir zat ibadet edilen mi olsa. Şu ibadet edilen zatın özünün ibadet edilmekliğini halim nemetmeyen mi olsa. Karşı olmayan mi olsa. Şu tağut bolya diye. Şu an şu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem neyme. Butlara da neyme bir gelen sahih hadiste neyme. Tağut deyip adlanırdı. Butlarım. Oğlum neyme. Ve yetba'u men ya'budu t-tavagitu. Ha? تواغيت الطواغيت دي ويتبع من يعبد الطواغيت الطواغيت دي ونام طاغوتlara ibadet edenlerin idine düşenler kimdir diye طاغوتlardır diye والمطاع في معصيه الله والمطاع في اتباع غير الهدي ودين الحق سواء كان مقبولا خبره المخالف للكتاب لكتاب الله أو مطاعا أمره المخالف لأمر الله هو طاغوت إن كم ده كم ده إتاغد الثدي ها بيرنا الله تعالى غناء دن ذادنا يا دانيم نعم بير بيرنا بوين موليا شو بوين موليا ان ذادم حقيقة دين نعم شريعة حكم لورنا يول يورنا قارش جليا ديا يا بيرنا خبرن قول الثدي يا بيري شلون بيريان قول دن خبرم Kur'an'a hadise neyme karşı geliyen mi olsa diye. Ya bir yerinin emrine boyun mu olsa diye. Şu buyuruyan da adam Allah-u Teala'nın buyruğuna karşı geliyen mi olsa. Ya yankı zatlarda neyme boyun olmakluk neyme tağutluk diye. Düşünün mü? Yankı zatlarda boyun olmakluk neyme tağutluk. Yani bir adam neyme arayı halal et diye senin boyun mu oluyor? Şu an halal diyen hükmün kavul et diye. Yani halal diyenem tağut senem tağut oluyor. Düşünün mü? Ya da bir yerinin buyruğuna boyun mu oluyen? Öyle mi şun etken buyruğun Kur'an'a da ters, hadide de ters. Bilip görmem neyme şun kavul etken. Eyyem senem buyuruyanım tağut. Ya bir yerinin havarını kavul etken. Şu havar Kur'an'a da ters, hadide de ters. Eyyem şu havar beriyanım kavul etkenim neyme tağut oluyen. Ve semmallahu fir'auna ve adem tuğatenni. Ve lihada summiye men tuhu تحكم إليه ممن حاكم بغير كتاب الله طاغوت. شو شيوم نعمة الله كتابنا بسق حكم دلنا ذاتلر ده الله تعالى نعمة طاغوت دب آتلنر ده وفرعون ده وعاد قوم ده نعمة طاغوت لر دب آتلنر لي. ثالثا فرعون وعاد قوم نعمة أذ حكم لر لن يرتدر دلر آدم لر وأذ لر نعمة دي در يادلر خداي دي دلر Yani Şeyh el-Sebib ibn Teymiyye rahimehullah sözünü düşündük mü? Yani neme kaydetti, neme vasf koydu tağut, tağut olmakluğu için özünün ibadet edilenliğine neme karşı olmalılar. Özünün ibadet edilmekliğine neme istese, razı olsa şol adam tağut.